299 zł. Teraz za 1999. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 18 stycznia, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. IMGW ostrzega przed silnym mrozem, lokalnie nawet do minus 25 stopni. Umowa z Mercosurem już podpisana, ale politycy ciągle mają nadzieję, że uda się ją zablokować. Trwają przygotowania do finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Serduszka i serce już gotowe. Ostatniej doby z powodu wychłodzenia zmarły w Polsce dwie osoby, a od początku listopada 26 osób. Nocą w centrum i na wschodzie zanotowano kilkunastostopniowy mróz. W Zamościu było najzimniej, bo temperatura spadła do minus 19 stopni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem dla centralnej i wschodniej Polski. W nocy temperatury spadną nawet do minus 16 stopni Celsjusza. Rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk przypomina, że takie warunki są poważnym zagrożeniem dla osób samotnych, nietrzeźwych, w kryzysie bezdomności i seniorów. Na pewno musimy reagować na potrzebujących pomocy i nie rozgrzewajmy się alkoholem, bo to tak naprawdę wbrew pozorom wychładza nasz organizm. Jedna z ofiar mrozów to mieszkaniec miejscowości Wiśniów. Jak mówił rzecznik lubelskiej policji Andrzej Fiołek, mężczyznę znaleziono w jego domu. Mężczyzna przewrócił się na terenie posesji. Niestety nikt tego nie zauważył, nie było świadków, którzy mogliby mu pomóc. Służby apelują o zgłaszanie przypadków wymagających interwencji. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio. A lokalnie temperatury mogą spaść nawet do minus 25 stopni Celsjusza. Co dalej z umową handlową z Mercosurem? Wczoraj, po 25 latach negocjacji, podpisano umowę o współpracy Unii Europejskiej z krajami Ameryki Południowej. W środę Parlament Europejski ma zdecydować, czy skierować ją do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Europosłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pichowicz uważa, że sprawa nie jest jeszcze stracona. Zdecydowanie będziemy wykorzystywali wszystkie dostępne środki, łącznie z próbą zaskarżenia tej umowy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nie odpuścimy. Według posła Konfederacji Michała Wawra to za mało. Polityk uważa, że to polski rząd powinien wysłać wniosek do TSUE z żądaniem oceny treści umowy. I z kompletnie niezrozumiałego powodu rząd Donalda Tuska tego nie robi. Mamy tylko wniosek PSL-u w Parlamencie Europejskim, który będzie musiał jeszcze uzyskać większość w parlamencie i jest dużo słabszym narzędziem, bo to jest tylko wniosek o opinię. A jeśli umowa zostanie skierowana do TSUE, może zostać czasowo zablokowana nawet na 2 lata. Gotowych jest już ponad 40 milionów czerwonych serduszek. Za tydzień, w niedzielę, 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oprócz tradycyjnej zbiórki pieniędzy do puszek, już teraz fundację można wesprzeć, biorąc udział w internetowych aukcjach. A wśród nich są m.in. złote korki premiera, klaps z serialu Heweliusz i rakieta Igi Świątek. W piątek w specjalnym wydaniu Zapraszamy do Trójki zakończyła się już licytacja honorowego złotego mikrofonu Kasi Stoparczyk. 36 583 33 grosze. Tworzymy tutaj w miejscowości niedaleko Leśnicy też niepubliczną szkołę i to do niej właśnie trafi ten mikrofon. I chcę powiedzieć, że już właśnie od ponad 10 lat my też oddajemy dzieciom głos. Mówiła zwyciężczyni piątkowej licytacji. W tym roku WOŚP zagra pod hasłem Zdrowe brzuszki naszych dzieci. Bez wychodzenia z domu wędkarze dostaną pozwolenie na amatorski połów ryb. Wody Polskie uruchomiły aplikację, dzięki której te formalności można załatwić przez internet, mówi Joanna Szerenos-Pawlicz z Regionalnego Gospodarstwa Wody Polskie w Białymstoku. Należy wejść na stronę internetową wir.wody.gov.pl lub pobrać aplikację mobilną Wirtualny Informator Rzeczny. Założyć konto lub kupić zezwolenie jako gość, wybrać lokalizację łowiska i rodzaj zezwolenia. Opłacić online. Aplikacja działa od 1 stycznia i cieszy się dużym powodzeniem wśród wędkarzy. Jest śnieg i mróz. Takiego początku ferii w Polsce dawno nie było. Sezon narciarski pod Tatrami ruszył pełną parą. Z wyciągów i tras korzystają tłumy narciarzy. Świetnie, no już nie pamiętam takiej zimy, naprawdę. Piękna pogoda trafiła się w tym roku wyjątkowo, chyba także idealnie. Niesamowita ilość śniegu, super narty. Jesteśmy na feriach i zjeżdżamy. Bardzo dobrze się jeździ. A lubisz jeździć na nartach? Uwielbiam.

pięknie w polu grubo spadł. A znów czasem patrzy srogo, a gdy zadmie w srebrny róg, leci wicher druh nad drogą, a śnieg sypie aż na próg. Tra-la-la-la, tra-la-la-la, tra-la-la-la-la-la. Słyszeliśmy utwory Mróz i Styczeń. Mróz, muzyka Felix Rybicki, słowa Michalina Chełmońska i Styczeń, muzyka Felix Rybicki, słowa Artur Opman. Piosenki te pochodzą z cyklu pod tytułem Piosenki dziecięce. Nagrała, tak jak powiedziałem, Barbara Rudzka. Barbara Rudzka była śpiewaczką głównie operetkową, bardzo aktywną w czasach tuż powojennych, na przełomie lat 40. i 50. Dostałem te nagrania od kierownika, czyli od Tomka z portalu Stare Melodie, który zawsze służy mi pomocą, za co mu bardzo dziękuję. Mam wrażenie, że tych nagrań w Radio Polskim bardzo, bardzo, bardzo dawno nie było, jeżeli w ogóle kiedyś były. Pewnie kiedyś bardzo dawno były. Zatem usłyszeliśmy Barbarę Rudzką. Zostajemy w klimacie zimowym. Dla niektórych części Polski trwają właśnie ferie. Zawsze lubię te zimowe tematy w piosence. Zatem może weźmy teraz dwa piękne nagrania. Białe preludium zaśpiewa Mieczysław Fog, a potem wielki przebój Zygmunta Karasińskiego z 1937 roku. Czy pamiętasz tę noc w Zakopanem? Zatonął pokój w sennym, spokojnym półmroku. Dzień

pamiętasz tę noc w Zakopanem? Księżyc świecił swe brzyście jak stan. Po kobiercu ze śniegu usłanym nasze sanie gdzieś nas niosły w dal. Cicha noc, ci nieżna noc Zakopane, czy pamiętasz, jak szybko mijał czas? Takie chwile są niezapomniane, taka noc bywa tylko raz. Zimowe Zakopane, tango Zygmunta Karasińskiego i jego wspólnika Szymona Kataszka, napisane w roku 1937, i słowa stworzył Aleksander Jelin. Przebój ten śpiewali wszyscy najważniejsi, bo Fog, Albert Harris, tutaj śpiewał Marian Demar, ale jeszcze Janusz Popławski nagrał to tango, a po wojnie Tadeusz Miller na płytach Melodie z orkiestrą Konrada Bryska. Czy pamiętasz tę noc w Zakopanem? Proszę Państwa, no więc jeżeli już jesteśmy przy Zakopanem, to chciałbym Państwu teraz zaproponować wątek stricte góralski, dlatego że uwielbiam, jak już pewnie wiecie, do niego wracać. Uwielbiam wracać również do Zakopanego. Mam tam sporo przyjaciół i jeżdżę na Podhale w zasadzie od urodzenia. Staram się również trochę chodzić po górach. Jak mi się uda, to pojeździć na nartach także. Zrobiłem kilka lat temu taki program w kinie Illusion w Warszawie. Program słowno-muzyczny razem z filmem. Nazywało się to Retroteka. Było rozdzielone na dwa długie sezony. Raz w miesiącu jedno spotkanie przez 10 miesięcy, razem było tych spotkań 20. To było rozrzucone na 2 lata i wśród nich jeden szczególnie mi bliski program pod tytułem Warszawiacy i Górale, czyli Zimowa Retroteka. I tam zaprosiliśmy wspaniałych gości, czyli Trebuniów Tutków, Krzysio Trebunia z rodzeństwem. Proszę Państwa, no i stworzyliśmy taki program złożony z melodii tradycyjnych góralskich i z melodii tradycyjnych warszawskich, czyli pochodzących i z ulicy, i z kabaretu, i okazało się, że oni bardzo dobrze znają, dużo lepiej znają te nasze niż my ich melodie. Wymienialiśmy się tymi melodiami, graliśmy wspólnie. No wyszło to bardzo fajnie i wracam teraz pamięcią do tego spotkania. Może ktoś z Państwa szanownych słuchaczy wtedy był w Iluzjonie. No już było to jakiś czas temu. Kto wie, może wrócimy jeszcze do takiego przedsięwzięcia, do takiego połączenia. Zobaczymy, czas pokaże. A teraz na pewno część z Państwa jest gdzieś tam na południu Polski, zatem z myślą o Was i trochę z myślą o sobie przygotowałem te trzy nagrania. To będzie Hanka Rybka, która zaśpiewa piękne nuty wierchowe, później stary, tradycyjny numer Idą casy za casami, a potem Trebunie Tutki, oczywiście Hej, Krywaniu, Krywaniu. Zapraszam. Yes, sir. Wysoki krywaniu. krywaniu słowa Kazimierz Przerwa Tettmajer. Nie każdy o tym wie. To obowiązkowa pozycja w repertuarze muzykantów góralskich i nie tylko przepiękna pieśń, przejmująca. Zawsze uwielbiam jej słuchać. Proszę Państwa, teraz będzie tango góralskie. Słowa i muzyka Igo Kranowski. Igo Kranowski nie napisał zbyt wielu utworów w swojej karierze, ale był fantastycznym melodystą. Miał wielki talent do pięknych melodii i Igo Kranowski bywał dosyć często w Zakopanem przed wojną. Był jednym z tych muzyków, którzy jeździli tam grać w lokalach jazz do tańca. Słuchaliśmy wcześniej, czy pamiętasz tę noc w Zakopanem, Kataszka i Karasińskiego. Kataszek z Karasińskim prowadzili fantastyczną orkiestrę jazzową, z którą również bardzo często bywali w Zakopanem, ponieważ Zakopane oczywiście było modnym miejscem już 100 lat temu. I te lata 20., a szczególnie w latach 30., Zakopane przyciągało dosyć sporo najlepszych, najwyższej klasy muzyków rozrywkowych warszawskich, nie tylko warszawskich. Oni zresztą z Warszawy jeździli na gościnne występy, uwielbiali jeździć do Lwowa, jeździli do również na przykład do Tarnowa, jeździli oczywiście do Krynicy, ale najbardziej lubili jeździć do Zakopanego. I zresztą Zygmunt Karasiński w Zakopanem przeżył okupację i później tuż po wojnie również w Zakopanem przebywał i grał. Igo Kranowski podobnie uwielbiał jeździć do Zakopanego. Widziałem afisze przedwojennych imprez muzycznych w Zakopanem i tam nazwisko Igo Kranowskiego figuruje. Igo Kranowski zginął podczas wojny, ale zostało po nim kilka tych pięknych melodii, a wśród nich tango góralskie. Posłuchajmy. Tango, gdy zagrają melodie rzewne płyną w dal, dokoła wszyscy je śpiewają, rozlega echem się śród hal. Hej, za górami, za lasami górale tańczą z góralkami. Góralskie tango, gdy zagrają melodie rzewne płyną w dal. Tango, gdy zagrają melodie rzewne płyną w dal, dokoła wszyscy je śpiewają, rozlega echem się śród hal. Hej, za górami, za lasami górale tańczą z góralkami. Góralskie tango, gdy zagrają melodie rzewne płyną w dal. zaśpiewał dla nas Mieczysław Fog w roku 1937, utwór nagrany dla Syreny Elektro, a orkiestrą dyrygował przyjaciel Mieczysława Foga, Iwo Wezby. Proszę Państwa, teraz jeszcze Mieczysław Fog. Mamy rok Mieczysława Foga, uchwalony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Mówiłem już o tym. Będziemy przez cały rok jakoś celebrować pamięć po Fogu. To jest 120. rocznica urodzin pana Miecia, więc Miecia nigdy za dużo. Teraz narty, narty. Foxtrot narciarski, dedykowany wszystkim narciarzom. Elton Box i Desmond Cox napisali muzykę, a słowa Józef Lipski, Władysław Szlęgel. To jest ten duet, o którym zawsze mówię w okolicach rocznicy powstania w getcie warszawskim, dlatego że to byli twórcy bardzo aktywni pod koniec lat 30. Obydwaj przebywali w getcie warszawskim i w nim zginęli poeci getta warszawskiego. Więc posłuchajmy. Narty, narty. Foxtrot narciarski, śpiewa Mieczysław Fog. Panna, rączkę mi daj, więc razem z gazem szpyczki i dwaj i rób wszystko to, co ja. Narty, narty, co tam z tym, nawet gdy padasz, masek za fil, więc ostro, siostro, na raz, dwa, trzy, pozwól sobie mówić ty. Na turni jest gazda i wola nam jazda, chlop ma rację bez dwóch zdań, a baca jak baca, gitarę zawraca nas, wola zaprasza nas do sań. Narty, narty, tempo bieg, wiatrem jak windą zjedziesz na śnieg. I grypa, lipa, a sport to raj, jedźmy razem, buzi daj. Narty, narty, to może teraz jeszcze Express Narty Bridge, bo to są te trzy słowa charakteryzujące wycieczkę do Zakopanego w tamtych czasach. Najpierw był ekspres, który szedł bardzo, bardzo szybko. Nawet nie wiem, czy nie odrobinę szybciej z Warszawy do Zakopanego niż dziś, chociaż już nie jest tak źle, jak było jeszcze chwilę temu, czyli ekspres, potem narty, a po nartach oczywiście bridge. Pić, I życie dręczy splin. Spróbuj dino, spróbuj win. Koniak raz, koniak dwa, potem rum, rum, rum, rum. W końcu zaś pełny gaz. Czysta ram, taka nuda, taki splin. I czy jechał ja i dżim. Świat się kręci bez pamięci. Viva ekspresa, ty bryć. Bo dopiero jestem za ten lekarz ponad splin. Epokowa innowacja, jestem za ty bryć. Tak jest, znaty karty, to nie kwinie, to nie laty, ona nas tak jedzie zamiast szyi. Jedzie, jedzie, halo, halo, dokąd, no to nie. Zakopane mam Karlo, diabli wiedzą gdzie. Na pokier tej szalami, tak do nich ciope grany. Halo, tyle pędzy, jeden ci. Jeden koktajl, dwa koktajle. Proste piki raz, bez bóle, że co się dzieje. Patrzy czyste, przeźroczyste, naprzód pełny gaz. Już jedziemy coraz szybciej, jurum. Co to jest, co Epy Socha, co to jest po jej? Pewno będzie katastrofa. Śmieje się blaty z niej. Epy tak po czystej płynie, nie rozbije się, ominie. Ona nas tak jedzie zamiast szyn. Halo, tyle pędzy, jeden dzień. Jeden koktajl, dwa koktajle. Prosty piki raz, bez bóle, że coś się dzieje. Raz się czyste, na przestrzeni gaz. Już jedziemy coraz szybciej. Fantastyczny chór Dana, najbardziej znani rewelersi przedwojenni, chociaż o rewelersach jeszcze w tym miesiącu Państwu troszeczkę powiem, ale to może na koniec. Proszę Państwa, teraz zostajemy absolutnie w górskim temacie. Jeżeli udaliśmy się ekspresem na narty i żeby pograć w brydża, no i jeszcze parę innych rzeczy, które były wymienione w tej piosence, to później możemy wysłać kartkę do domu z pozdrowieniem od gór. I w roku 1946 wspomniany właśnie Zygmunt Karasiński, który w Zakopanem przeżył okupację, tak jak powiedziałem, i w tym Zakopanem jeszcze chwilę po wojnie przebywał, a potem wrócił do Warszawy, założył wspaniałą orkiestrę 1000 taktów muzyki jazzowej, taką rewię objazdową, z którą podróżował, był w nieustannym tournée, ale do Zakopanego wracał i uwielbiał w tym Zakopanem występować. I to jest jedna z pierwszych Karasińskiego piosenek powojennych właśnie. Pozdrowienie od gór, słowa Eugeniusz Żytomirski, a nagrania dokonał Zbigniew Rawicz w roku 1948 na płytach Muza. Śpiewały również siostry Doremi i śpiewał Tadeusz Miller, wielka gwiazda wytwórni Mewa. I Miller w 1947 roku na płytach Melodie z orkiestrą Konrada Bryska śpiewa Pozdrowienie od gór, a my usłyszymy Zbigniewa Rawicza. Pozdrowienie zdrowienie od gór. Nasyłam tobie w świat daleki, o dawnym szczęściu szumią smreki. Tęsknotą wieje halny wiatr, pozdrowienie od gór. Gdy sam już nic ci dać nie mogę, daleki świat w nieznaną drogę, to pozdrowienie weź od sastr. Gdy śnieżne szczyty oświeci księżyc złoty, wspominam nasze noce i wyznania, i pieszczoty. I tak mi ciebie brak, i smutno mi, i źle mi tak. Na jedną wieść od ciebie czekam, czekam na twój znak. Pozdrowienie od gór, zasyłam tobie w świat daleki, o dawnym szczęściu szumią smreki, tęsknotą wieje halny wiatr. Pozdrowienie od gór, gdy sam już nic ci dać nie mogę, w daleki świat w nieznaną drogę, to pozdrowienie weź od sat. Zbigniew Rawicz zaśpiewał Pozdrowienie od gór. Ja pozdrawiam góry z Warszawy i wszystkich tych, którzy szusują i są na feriach w tym czasie. Proszę Państwa, nasza audycja przechodzi do formatu godzinnego, więc czas się pomału pożegnać. Ale zanim się pożegnamy, proponuję, żebyśmy wysłuchali dwóch pięknych zimowych utworów. Pada śnieg. Piękne polskie tango, Tadeusz Kwieciński, muzyka, słowa Zenon Friedwald, zaśpiewa Mieczysław Fog, a potem maestro Karol Hanusz wykona piosenkę pod tytułem Śnieg i to będzie nagranie z roku 1924, a za tydzień usłyszymy Zenona Jarugę, więc zapraszam serdecznie do audycji Salon Ulica Dancing, mówił Jan Emil Młynarski, wszystkiego dobrego. Spoglądam na świat, minął już mój cudny sen, dziś mi w bólu już nikt nie pomoże, został żal, ogromny żal, że mi ktoś me wielkie szczęście skradł, dawniej śnieg, pierwszy śnieg, tyle chwil radosnych dawał nam.